bezpowrotnie. Aflofarm. Oszczędzaj połowę w Biedronce. Codziennie nowe giga promocje. Tylko dziś lody Piknik, Carddoor i Magnum. Różne rodzaje. Najtańszy lód gratis przy zakupie dwóch. Limit 6 lodów na paragon. Maksymalnie 3 lody gratis. Tylko w sobotę. Doskonałe produkty w niewiarygodnych cenach. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 1 maja, minęła 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Senat zajmie się teraz tarczą antykryzysową 3.0. Wieczorem pakiet, który ma wesprzeć gospodarkę w czasie pandemii, przyjął Sejm. Służby apelują o rozsądne zachowania w rozpoczynający się dłuższy majowy weekend. Program wyborczy przedstawi dziś prezydent Andrzej Duda. To będzie program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Sejm przyjął trzecią odsłonę tarczy antykryzysowej. To pakiet nowelizacji około 40 ustaw zawierający dalsze propozycje pomocy dla gospodarki w związku z koronawirusem. Tarczę 3.0 poparło 233 posłów. Przeciw było 212, wstrzymało się 11. Za pakietem ustaw głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber mówił, że nowelizacja to wiele korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców. Samozatrudnieni, rozszerzona pomoc zwolnienia z ZUS-u do 7 tysięcy dochodów. Impuls inwestycyjny 900 milionów ARP, który będzie realizował. Rozszerzenie tarczy antykryzysowej o podmioty do 1 kwietnia założone. O te, które korzystają ze środków PFRON-u. Przeciwko tarczy 3.0 głosowała opozycja. Krzysztof Gawkowski z Lewicy mówił, że niektóre świadczenia powinny być rozszerzone. Jest kilka elementów, które pozwoliłyby zagłosować za tymi wszystkimi ustawami. Ale nie chcecie rozmawiać o świadczeniu kryzysowym, które Lewica położyła na stole, 2600 zł. Nie chcecie rozmawiać o zasiłku dla bezrobotnych, 1800 zł. Teraz pakiet ustaw trafi do Senatu. Zaczyna się długi majowy weekend, który w tym roku będzie inny niż wszystkie. Nad przestrzeganiem przepisów związanych z pandemią koronawirusa będą czuwać policjanci. Sprawdzą, czy wszyscy używają maseczek, a także czy przestrzegają zakazu zgromadzeń, mówi Renata Laszka-Rusek z lubelskiej policji. W jaki sposób zakończy się taka interwencja, to już jest kwestia indywidualnego podejścia policjanta. W dużej mierze pouczamy, zwracamy uwagę, przestrzegamy, natomiast zdarzają się sytuacje, jeżeli chodzi do rażącego naruszenia przepisów, kiedy osoby nie widzą swoim zachowaniem niczego złego, a wręcz starają się prowokować takim zachowaniem, narażając innych na niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Wówczas ta nasza reakcja będzie zdecydowana. Możemy odwiedzać plaże, lasy i parki, ale grilla można urządzić tylko na własnym podwórku i w gronie najbliższych, przypomina Magdalena Smolińska-Kornas z lubelskiego sanepidu. Jeśli mamy taką możliwość, mamy swoją działkę, możemy rozpalić tego grilla, ale udział w tym grillowaniu mogą wziąć tylko i wyłącznie osoby, które wspólnie zamieszkują. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 300 nowych przypadkach koronawirusa i o kolejnych 20 zgonach. Liczba zakażeń COVID-19 w Polsce to prawie 12 900. Zmarły 644 osoby. Wyzdrowiało 3236 chorych. Joanna Stankiewicz. Rośnie liczba osób, które były zakażone koronawirusem i wyzdrowiały, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To cenna informacja. Po 370 dzisiaj kolejne 200 osób, które wyzdrowiały. Najwięcej nowych przypadków, 120, wykryto wczoraj na Śląsku, co było związane z ogniskami COVID-19 w kopalni oraz w domach pomocy społecznej. Z powodu koronawirusa hospitalizowano ponad 3 tysiące pacjentów. Ponad 88 tysięcy osób jest objętych kwarantanną, a blisko 19 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda przedstawi dziś swój program wyborczy. Konwencja odbędzie się online. Pełnomocnik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, Krzysztof Sobolewski, mówi, że program prezydenta na drugą kadencję wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Program na kolejną kadencję, przy założeniu, że znajdzie wsparcie pan prezydent na drugą kadencję w wyborach oczywiście, to będzie program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, ale uzależniony też od aktualnej sytuacji, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że dzisiejsza sytuacja i nasza walka z koronawirusem to nie jest chwilowe, tylko to się przełoży na kolejne lata. Początek wystąpienia prezydenta o 10:00. Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja. Znamy laureatów konkursu na scenariusz słuchowiska Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska 1920. W pracach Jarosława Jakubowskiego, Agnieszki Sławińskiej i Michała Andruka jury doceniło przede wszystkim bohaterów. Tak mówił, ogłaszając werdykt, dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. ludzi, którzy cierpią, którzy szukają swojego miejsca w życiu, ludzi z biografiami, nie tylko z takim zwyczajnym dniem ze śniadaniem, obiadem, kolacją, ale z przemianami wewnętrznymi. Zwycięskie scenariusze posłużą Polskiemu Radiu do stworzenia słuchowisk. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie siódmej, Sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. Za nami bardzo jak na obecne sportowe czasy konkretny czwartek. W Polsce przede wszystkim konkretne siatkarsko. Trochę jeszcze poczekamy na kolejny sezon plus ligi, ale i tak z dobrych informacji ruszy on wcześniej od poprzedniego o półtora miesiąca, a tydzień wcześniej niż mówiło się w ostatnich dniach. Proszę posłuchać prezesa Polskiej Ligi Siatkówki Pawła Zagumnego. Sytuacja zmienia się dynamicznie. Jeszcze kilka dni temu trzymaliśmy się starego kalendarza. Teraz wspólnie z prezesami postanowiliśmy spróbować zacząć ligę 12 września. Jeżeli warunki pozwolą i wszystko będzie w porządku, możemy od dzisiaj tą datą jakby się kierować i pod tą datę układać wszystkie terminarze. Co do terminów rozgrywania meczów, zapominamy o graniu w tygodniu. Plus Liga to od września rozgrywki weekendowe. To także rozgrywki, w których nie będzie w nadchodzącym sezonie grał Bartosz Bednosz. Siatkarz, który podczas pandemii był niejako naszym kontaktem we Włoszech z racji gry w Modenie, karierę postanowił kontynuować w Rosji i to nie w byle jakim klubie, bo w Zenicie Kazań. A my z Rosji przenosimy się do Francji, gdzie z perspektywy piłkarskiej mamy niemałe zamieszanie. Władze Ligue 1 zadecydowały o zakończeniu rozgrywek i wyłonieniu najlepszego zespołu. Trzecie z rzędu, siódme na przestrzeni ostatnich 8 sezonów i 9 w historii mistrzostwo padło łupem Paris Saint-Germain. Dobra decyzja? Niekoniecznie, przyznaje Sebastian Mila. Decyzja, nie chciałbym powiedzieć kontrowersyjna, ale na pewno wiele drużyn na tym ucierpi. Oczywiście o ile mistrzostwo można było powiedzieć, że było znane już przed sezonem, o tyle myślę, że spadkowicze pewnie by chcieli walczyć do samego końca. Nie tylko spadkowicze, którymi okazali się Amiens i Toulouse. O swoje na boisku walczyć chciał Lyon. Pozbawiony jednak tej sportowej możliwości wstąpi na drogę prawną. Władze siódmego w tabeli Olympique będą żądały odszkodowania za pozbawienie możliwości startu w europejskich pucharach. A w futbolu, tak jak i w siatkówce, na ten moment rywalizacji mało, ale pracy biurowej nie brakuje. Negocjacje są prowadzone, a w rolach głównych Polacy. Kontrakt z Dynamem Zagrzeb przedłużył Damian Kondzior i w Chorwacji pogra przynajmniej do 2023 roku. Nie wiadomo, gdzie karierę kontynuował będzie Rafał Gikiewicz. Sezon Bundesligi w Unionie bramkarz dokończy, ale później niewykluczone, że z ligą niemiecką się pożegna na rzecz tureckiej. Cel Rafała na ten moment nie zmienia się. Union ma utrzymać się w lidze. Nie zmienia się także termin kolejnego serwisu sportowego, ten za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać i bardzo dobrze. Na razie mglisty, pochmurny ranek. W ciągu dnia przejdą burze. Najmocniej popada od Pomorza przez Kujawy, Mazowsze i Lubelszczyznę po Podkarpacie, a wysoko w górach możliwy także deszcz ze śniegiem. Ciśnienie niskie i jeszcze spada w południe. W Warszawie wyniesie 991 hektopaskali. Na termometrach dziś od 12 stopni na Podhalu, 17 na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Cześć, tu Maciej Obara. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Serce chciałoby słońce, ale rozum podpowiada susza. Za chwilę porozmawiam z synoptykiem o obecnej sytuacji hydrologicznej w Polsce. Jak wiemy, mamy suszę. Zapytam także w Państwa imieniu o pogodę na majówkę. To już za chwilę. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nasturcje na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwy popiołu przybrały nieba. Ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Za siódmą górą, za siódmą rzeką swoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, o czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kreską. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie. Odświeżona wersja przeboju 2 plus 1 to w wykonaniu artystów studia Buffo z domowych pieleszy. Teraz właśnie, no inaczej można by powiedzieć, się nie da. 11 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Naszym gościem jest pan Grzegorz Walijewski, synoptyk, hydrolog, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie o poranku w maju właśnie. Chcielibyśmy, by ten maj był przepiękny, rozkwitł pełną zielonością. No właśnie, jakie są prognozy na najbliższe dni? Jaka będzie majówka? Szanowni państwo, no właśnie ta majówka, trudno powiedzieć, czy będzie dobra, czy niedobra. Z jednej strony zostań w domu, z drugiej strony dłuższy okres czasu chciałoby się wyjść, prawda? No te prognozy będą takie raczej w kratkę, ponieważ sporo deszczu, temperatury no też nie za wysokie, a dokładnie to będzie wyglądało tak. Dzisiaj temperatury maksymalne od 12 na południu kraju, 14-16 na Pomorzu, pozostała centrum kraju 15 do 19, a najcieplej na południowym wschodzie województwo podkarpackie do 22 stopni Celsjusza. Ale z zachodu na wschód przemieszczają się fronty, które przyniosą nam duże opady deszczu do 20 mm i pojawią się burze, niebezpieczne burze, w których wiatr będzie wiał z prędkością do 70 km na godzinę. Natomiast to dzisiaj, a jutro i pojutrze? Dokładnie. Sobota całkiem podobnie, bo sporo opadów deszczu w całym kraju. Te opady będą przelotne, ale pojawią się ponownie burze. Podczas burz też opady do 20 mm. Natomiast temperatury maksymalne od około 14 na Śląsku, 15-16 na Pomorzu, centrum kraju od 16 do 17 stopni, no i najcieplej około 18 stopni w Białymstoku. Natomiast no, niedziela... Gdyby nie te gwałtowne burze, to mogłoby nas cieszyć, no bo przecież pada, a jest susza. No właśnie, ile i jak długo powinien padać deszcz, żeby nie było suszy? No, tutaj, żeby odbudować deficyt opadowy, który wynosi od 3 tygodni do prawie 4 miesięcy w zależności od miejsca, w zależności od regionu, no to właśnie no, taki to jest czas. Natomiast, żeby polepszyć sytuację na polach, w lasach, żeby rolnicy zdecydowanie mieli lepszą sytuację, to tu no, mniej więcej do 3 tygodni opadów, ale te opady musiałyby być ciągłe, sumy dobowe do około 10 mm i ten opad powinien być rozłożony na całą dobę. Natomiast opady burzowe, które są prognozowane w najbliższym czasie, no te nie są wskazane, ponieważ ten opad jest w jednym punkcie, powoduje raczej więcej strat niż zysk. Czyli po prostu w jednym miejscu mocno pada, to nie zdąży nawet wsiąknąć przez tę suchą skorupę, wszystko odparowuje, no i właściwie mamy sytuację taką, jaką mamy. Przez cały czas niewiele się zmienia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od dziś będzie przygotowywał i publikował nowy typ ostrzeżenia, ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Proszę wyjaśnić, co to takiego? Faktycznie to jest taka nowość i już wydaliśmy te ostrzeżenia. Ostrzeżenia pojawiły się dla dorzecza górnej i środkowej Odry. Ostrzegamy przed niskim przepływem w rzekach. Jeżeli spadnie on poniżej pewnego takiego poziomu, który określamy jako niżówka hydrologiczna, czyli mamy do czynienia z suszą hydrologiczną i taki warunek musi być spełniony na 3 zlewniach sąsiadujących, wówczas właśnie wydajemy takie ostrzeżenie. I no, już dzisiaj właśnie są wydane takie ostrzeżenia dla górnej, znaczy dla dorzecza górnej Odry i dla zlewni górnej Warty. Tamta sytuacja hydrologiczna jest zdecydowanie najgorsza. Rozumiem, że na potrzeby tego alertu sprawdzana będzie także temperatura, prawda? Ponieważ przy wysokiej temperaturze jest większe parowanie i to też powoduje, że ten przepływ spada. Alert nie będzie wydawany codziennie, tak? Ostrzeżenie nie będzie miało terminu ważności. Ostrzeżenie nie będzie miało terminu ważności, ono jest do czasu, kiedy sytuacja się poprawi. Tak, pod uwagę są brane jeszcze opady, prognoza 10 dni do przodu. Oczywiście temperatura też tutaj jest bardzo, bardzo istotna. W najbliższych dniach myślę, że więcej ostrzeżeń nie będzie, ponieważ te opady, które są prognozowane, chwilowo zatrzymają postępującą suszę. No, natomiast po weekendzie, po wtorku właściwie widać ponownie taki okres bezopadowy i ta sytuacja będzie się niestety ponownie pogarszać. Pogoda w majówkę w niektórych miejscach może zachęcać do spacerów, do aktywności na świeżym powietrzu, ale my niezmiennie przypominamy, by pozostać w domu, najlepiej z trójką, rzecz jasna ze względu na sytuację pandemiczną. No ale oczywiście także pamiętamy, że ze względu na panującą suszę, dramatyczna sytuacja w lasach, zatem i pan, i leśnicy, i my też apelujemy o szczególną ostrożność. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Grzegorz Walijewski, synoptyk, hydrolog, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, także zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju. Dziękuję panu bardzo. Proszę się zdrowo trzymać. Dziękuję. Do usłyszenia. 17 minut po godzinie 7. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Nowe nagranie w Trójce. Jak oni to robią? Co nie nagrają, to przebój. Stąd się. 21 minut po godzinie 7 poranna audycja. By zapobiec obecnej suszy, powinno padać nieprzerwanie równomiernie przez około 3 miesięcy. No to niech pada, napisał pan Rafał, tym bardziej, że nie powinniśmy ruszać na majówkę. I nasz słuchacz dodaje, czyli pogoda, krótko mówiąc, radiowa. A mi to w to mi graj. Zostań w domu z Trójką. I tego będziemy się trzymać. Polska misja medyczna do Stanów Zjednoczonych wysłana za ocean w związku z koronawirusem dobiega końca. Nasi lekarze i członkowie personelu medycznego mają jutro odlecieć do kraju. Zespół przez ponad tydzień współpracował w Chicago z amerykańskimi kolegami. A działania na miejscu obserwował Piotr Orłowski. Medycy przylecieli do Stanów Zjednoczonych z zadaniem zdobycia wiedzy o miejscowym systemie opieki zdrowotnej oraz przekazania własnych doświadczeń. Część grupy uczestniczyła kilka tygodni temu w pomocy Włochom podczas podobnej podróży do Lombardii. Już z pierwszego dnia po wylądowaniu zostaliśmy wprowadzeni w sytuację w teatrze działań. Na znaczenie doświadczeń zwraca uwagę dowódca misji, kapitan dr Jacek Siewiera. To daje możliwość porównania bardzo wielu różnych sposobów oddziaływania, stąd też to bogactwo doświadczeń jest bardzo obfite. 9-osobowy zespół w Chicago współpracuje z Gwardią Narodową stanu Illinois. Otrzymał wstęp do wielu placówek medycznych w rejonie metropolii, zarówno tych wojskowych, jak i cywilnych. Polacy odwiedzili m.in. centra dowodzenia systemem opieki zdrowotnej oraz szpital polowy w centrum McCormicka, największej hali konferencyjnej w USA. Placówka została stworzona w ekspresowym tempie. Wojsko we współpracy z cywilami w kilkanaście dni zbudowało kompleks medyczny, który umożliwia jednoczesną opiekę nad 3000 pacjentów. Amerykańscy lekarze, z którymi spotykają się Polacy, przyznają, że współpraca z kolegami z Europy daje także im szersze spojrzenie na drogi walki z koronawirusem. Bardzo przydatna. Widzieli wiele podobnych przypadków. Pozyskiwanie informacji jest pomocne. Dane na temat koronawirusa są nadal skąpe i nowe. Zdecydowanie niektóre z ich rozwiązań systemowych, na przykład te dotyczące powietrza, są użyteczne. Wezwiemy jeszcze dziś naszych techników, żeby zainstalowali kotary, dodatkowo chroniące obieg powietrza na naszym oddziale. Powiedziała po spotkaniu z Polakami dr Lauren Smith z oddziału intensywnej terapii Szpitala Powiatowego Strogera w Chicago. Członkowie misji chwilę wcześniej zostali oprowadzeni po oddziale, gdzie przebywają pacjenci w najcięższym stanie. To są takie obserwacje często unikalne. Jak przyznaje pułkownik dr Robert Ryczek, kardiolog z Wojskowego Instytutu Medycznego, Polacy są także pod wrażeniem rozwiązań stosowanych przez Amerykanów. W Stanach Zjednoczonych w większości ci pacjenci leżą w izolatkach, czyli w takich pokojach jednoosobowych. To warunkuje też inne gospodarowanie z sprzętem, ochrony osobistej, to jest bardzo ważne. Jedną z organizacji, która od początku pobytu w USA blisko współpracuje z naszym zespołem, jest Związek Lekarzy Polskich w Chicago. Polonijne Środowisko Medyczne zorganizowało wideokonferencję, podczas której członkowie misji rozmawiali z polskimi lekarzami oraz pacjentami z różnych części świata. Zespół Wojskowego Instytutu Medycznego w ramach dwustronnych szkoleń za ocean odbył już kilkanaście tele- i wideokonferencji. Było wśród nich połączenie z Pentagonem. Telemost na linii Chicago-Waszyngton był transmitowany na stronie internetowej amerykańskiego Departamentu Obrony. Nasi medycy usłyszeli też podziękowania za wkład w umacnianie polsko-amerykańskich relacji od gubernatora stanu Illinois. Spotkali się z J.B. Pritzkerem podczas narady stanowego zespołu epidemiologicznego. Pobyt polskiego zespołu w Chicago jest możliwy dzięki współpracy wojskowej stanu Illinois z polską armią. Wspólne działania trwają już od 27 lat. Polską misję medyczną wysłaną do Stanów Zjednoczonych na miejsce obserwował Piotr Orłowski. Państwo korespondują. Panie redaktorze, przecież to nieludzkie. Dwa dni trzymać w niepewności. No co na pierwszym? Co na pierwszym 13 polskiego popu wszechczasów? Wiem, ale nie powiem.

Michał Toma Oko. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W ciągu dnia przejdą burze. Najwięcej opadów od Pomorza przez Kujawy, Mazowsze i Lubelszczyznę po Podkarpacie. Mało tego, wysoko w górach możliwy także deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany w górach oraz w czasie burz porywisty. Na termometrach dziś od 12 stopni na Podhalu, 15 w Wielkopolsce, 17 na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i Dolnym Śląsku, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 22 stopni. No a w majówkę w całym kraju deszcz i burze z niewielkimi zmianami. Jutro od 14 do 18 stopni, w niedzielę chłodniej od 12 do 15. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Popołudniowe, dzień dobry od pani Izy. Christchurch na słuchu. Święto pracy w Nowej Zelandii obchodzimy w październiku. No taka sytuacja. Dziś zaliczyliśmy właśnie wspólny poranek, czyli popołudnie, prawie wieczór z audycją poranną. Niech i tak zostanie. To za chwilę wieści ze świata za 28 minut 8. Tabada, bada, bada, tabada, tabada, tabada. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za szyjską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, baduja góro. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę. Piosenka, by są, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek. Na brzydki bliźniego uczę nek. Na braczek rzucony na rybek. Na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzył weselej. Piosenka koncona na slidę. Duja duba dudot. Duja duba dudot. A duja duba dudot. A to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił. Żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Tabada, bada, bada, tabada, tabada, tabada. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Paluja dudo. Piosenka to sposób z refrenkiem. Na inną nieładną piosenkę. Na ładną niewinną panienkę. Piosenka ty song, lżą song. Piosenka to jest klinek na splinek. Na brzydki bliźniego uczynek. Na braczek rzucony na rynek. Na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm. Artyści Teatru Narodowego na czas pandemii właśnie, także w swojej odświeżonej wersji, przypomnieli wielki przebój kabaretu starszych panów. Za 26 minut 8 Ernest Zoduń zda teraz państwu codzienny, choć pierwszy w tym miesiącu, czyli pierwszomajowy raport wydarzeń ze świata. Rusza pochód pierwszomajowy na czele przywódcy partii i państwa. Nie, nie, to archiwalne. Choć to prawda, że gdzieniegdzie z głośników i ekranów w podobnym tonie zapowiedzi pobrzmiewają. Przez te 4 lata uczyniliśmy wiele dla dobra kraju i każdego z nas. To jest archiwalne. Zbieramy owoce zwycięstwa i naszej codziennej pracy. Mamy powody do satysfakcji i radości w tym majowym dniu. No wybaczą państwo sentyment do archiwalnych radiowych zapisów. Z głosu lektora słychać, że pogoda była piękna, a na pochód wyszły tysiące. Dziś pogoda też piękna, dzień wolny i choć może nie na pochód, ale na spacer to by się poszło, to proszę pamiętać, że teraz od tak na spacer pójść nie da rady, bo świat tego maja trochę inny jest niż zwykle. Niemcy, niemieccy urzędnicy bez wahania zapowiadają największy kryzys od czasów II wojny światowej. W ciągu ostatniego miesiąca odnotowaliśmy największy miesięczny wzrost bezrobocia i przewidujemy, że będzie jeszcze gorzej, ostrzega szef niemieckiego urzędu zatrudnienia. Hiszpania, podwoiła się liczba osób, które zwracają się o darmowe jedzenie do banków żywności. Jak zaczynałem tu pracę 6 lat temu, to przechodziliśmy poważny kryzys i po żywność przychodziło około 400 rodzin. Teraz mamy ponad 700. Włochy. Załóż maskę, krzyczała opozycja do premiera Conte, gdy ten wszedł na parlamentarną trybunę przedstawiać raport z działań rządu w czasie epidemii, a przed parlamentem protest. Od 2 miesięcy jesteśmy odpowiedzialnie w domach, ale problemy socjalne narastają. Wiele obietnic, jakie złożył premier, nie zostało wykonanych. To jest raczej litość, a nie pomoc. Grecja. Premier Kyriakos Mitsotakis zapowiada specjalny program odmrażania gospodarki po zażegnaniu epidemii. W najbliższych tygodniach przedstawimy specjalny program ożywiania turystyki. Turystyka jest ważną częścią naszych dochodów, a ona, należy się spodziewać, ucierpi najbardziej. Afryka Południowa. Tysiące mieszkańców prowincji Gauteng ustawiło się w kolejce po paczki z jedzeniem. Kolejka miała 4 kilometry. Chiny rozluźniają obostrzenia związane z podróżami po kraju. Powoli ruszają też rezerwacje lotnicze. To dobrze, że łagodzone są te ograniczenia. Jadę do Chengdu, mam tam interesy. Wcześniej nic nie można było robić. Trochę jestem zaniepokojony, co tam zastanę. Wielka Brytania. Paradny przelot Spitfire'a i Hurricana. Odznaczenia. Torty. No było ich kilka. 250 tysięcy kartek z życzeniami z całego świata. Życzenia od premiera. Takie to były setne urodziny kapitana Toma Moora. Mówiłem, że będzie hucznie? A, i jeszcze była urodzinowa kartka od królowej. A jak królowa będzie miała 100 lat, to kto jej wyśle kartkę? A na koncie na służbę zdrowia już prawie 30 milionów funtów. Szwajcaria. Mieszkańcy pewnej okrągłej kamienicy w Genewie, która ma podwórko, stworzyli balkonowy chór. No tak, przed koncertem rozśpiewać się trzeba. Wcześniej raczej się nie znaliśmy, ale teraz po tych 44 dniach znamy się prawie wszyscy. Wiemy już nawet, kto kiedy ma urodziny. No i śpiewamy co wieczór. Przestaliśmy być sąsiadami, a staliśmy się rodziną. No trochę playback pomaga temu śpiewaniu. Ale co tam? Na każdy wieczór każdy się jakoś przygotowuje. Na przykład rozsyłamy sobie teksty piosenek, a później wychodzi się na balkon i można się poczuć fajnie, bo gdyby człowiek oglądał tylko wiadomości, to by zwariował. I'm happy again. A po tej piosence zaczął padać deszcz. I'm singing and dancing in. No to wiadomo, co będzie dziś śpiewane po południu. Zosiu, bo inaczej to z tego mojego trawnika to nic nie będzie. Codzienny raport o stanie pandemii na świecie przygotowuje Ernest Zozuń. Ciąg dalszy w poniedziałek w audycji porannej. A w dzisiejszej jeszcze przed nami światowa muzyczna premiera. Na razie nic nie mogę powiedzieć, bo na zalakowanej kopercie mam napisane tajne przez poufne. Ale umówmy się, że za godzinę wszystko będzie wiadomo. Poranny zapraszamy do trójki za 21 minut 8. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast jak wielu z nas, jak wielu z nas. ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak zwykle o tej porze ze studia z widokiem na las oddaję głos do studia na skraju innego lasu. Za 18:08. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a przy telefonie była minister rodziny, pracy i polityki społecznej, dziś posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Rafalska z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam Państwa z Lubuskiego. Tu my mamy najwięcej w Polsce lasów. Także... I też ma Pani widok na las teraz, nie, czy nie? Nie, no widok na las, nie na deptak. Pani poseł, pani minister, 16 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Czy warto było i czy według pani warto być w Unii Europejskiej, mimo że czasem Komisja Europejska jest w sporze z polskim rządem, czy też odwrotnie? Wszystkie badania sondażowe pokazują, że Polacy z obecności w Unii Europejskiej są niezwykle zadowoleni i ciągle nie są eurorealistami, ale euroentuzjastami. Myślę, że pandemia i ta aktualna sytuacja pokazała wszystkie słabości Unii Europejskiej, ale mimo tych słabości, niedoskonałości i mimo tego, że no, ja mogę powiedzieć, że dzisiaj możemy czuć się gnębieni przez Unię Europejską, jeżeli chodzi o kwestie praworządności, przekraczanie kompetencji. Mimo wszystko, mimo tych dolegliwości warto było, natomiast na pewno ten projekt europejski no, wymaga jakichś chyba głębokich zmian. Mówi pani, ale to aż... już jest, ale to już jest... kwestia też przyszłości i na pewno nie w tej chwili, kiedy w zasadzie cała Europa zwalcza raz epidemię, a dwa kryzys związany z tą epidemią. No właśnie, podała pani w wątpliwość sprawność Unii Europejskiej w zwalczaniu koronawirusa, ale z drugiej strony Unia nie ma tak wielu instrumentów, prawda, ponieważ polityka zdrowotna jest w gestii państw członkowskich, państw narodowych. Czy Unia w ramach tego, co może, robi, ponieważ sytuacje kryzysowe są z kolei w jej domenie, są jej domeną. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że kompetencje w zakresie ochrony zdrowia Unii Europejskiej są tu ograniczone i są to jakby kompetencje poszczególnych państw, ale jak popatrzymy na to, że Unia przekracza te kompetencje, chociażby w kwestii sądów, konstytucji, wyborów i praworządności i wtedy zabiera stanowczy głos, to można by zapytać, to dlaczego tym razem te kompetencje związane chociażby z koordynacją nie zostały jakby dobrze też przeprowadzone, ale zostawmy to. Dzisiaj sposobem ratowania europejskiej czy gospodarki mają być wieloletnie ramy finansowe i ten budżet. Tu trwają prace. Jakie będą tego efekty, też zobaczymy. To jest też ten fundusz ożywienia, fundusz odnowy, na którym są już określone konkretne środki. Łącznie na to jest chyba tam 540 miliardów euro. A więc pewne działania są podejmowane. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Pani minister, skierowała Pani wraz z byłą premier Beatą Szydło interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie ochrony seniorów i pomocy starszym ludziom, a także przeciwdziałania ich wykluczeniu cyfrowemu. Co w tej sprawie może zrobić Komisja Europejska? W jakim stopniu te kwestie są w jej gestii? Oczywiście cały czas też w Unii Europejskiej mówimy o osobach wykluczonych, pozbawionych dostępu do internetu, a więc wykluczonych cyfrowo. Tym razem okazało się, że wykluczenie cyfrowe osób starszych może być dokuczliwe i bolesne, bo przecież zdalnie załatwiamy dzisiaj zdecydowaną większość spraw, a to wykluczenie dotyczy osób starszych bardziej podatnych na narażenie koronawirusem, ale również przechodzących ciężko albo bardzo ciężko przebieg tej choroby. Więc na pewno to, co jest związane z tym wykluczeniem, z finansowaniem tego zadania na pewno też. Już dzisiaj wiemy, że Unia Europejska pozwoliła przeznaczyć, tak jest w Polsce u nas, ze środków z polityki spójności, chyba z Europejskiego Funduszu Społecznego, 1 mld zł na domy pomocy w Polsce, domy pomocy społecznej, więc to jest też ważne, ale na ten problem trzeba spojrzeć w ogóle też przyszłościowo, ponieważ jesteśmy starzejącym się kontynentem. Te problemy demograficzne to jest skumulowanie, nawarstwienie tych wszystkich lat, w których widzimy, jak szybko postępuje proces starzenia się w Europie. Tu musimy stanąć wobec wyzwań związanych z rynkiem usług opiekuńczych, telemedycyną, teleopieką, ale też nie wyłącznie to, co powiedziałam, zdalnie, bo tych problemów jest sporo. A dlaczego zdaniem pani... To jest strategię, tak? Tak, tak. Proszę dokończyć, bo chyba pani zaczęła mówić o strategii demograficznej. Nie, proszę bardzo. Proszę bardzo, bo chyba zaczęła pani mówić o strategii demograficznej przygotowywanej przez Komisję Europejską. Tak? Na pewno tak. Ja myślę, że mamy jakby taką świadomość tych wyzwań demograficznych Europy, ale niewiele w tym zakresie robimy. Więcej być może mówimy i to jest świetna okazja, żeby zdynamizować działania, skonkretyzować, żeby wyjść z tych opłotków, których mamy dobrą diagnozę, ale niewiele robimy. A dlaczego pani zdaniem w wielu krajach europejskich, niestety również w Polsce, DPS-y czy zakłady opiekuńczo-lecznicze stawały się ogniskami koronawirusa? To jest bardzo smutne. Czy można było tego uniknąć, czy chociaż zminimalizować, wyprzedzić fakty, bo to było właściwie do przewidzenia? Po pierwsze, podzielam pogląd, że mówi pani, że to jest smutne, tak. Po drugie, nie podzielam poglądu, że stało się to tak samo w Polsce. Absolutnie nie. To w ogóle nie wyrównuje. Ja nie wiem, że tak samo, ale również w Polsce DPS-y są problemem. Oczywiście, że są tak DPS-y, również zakłady opiekuńczo-lecznicze, również jednostki ochrony zdrowia, dlatego że tam się kumulują pewne problemy zdrowotne, dlatego że tam są osoby, które są przewlekle chore, mają współistniejące choroby i są zdecydowanie mniej odporne na zwalczanie koronawirusa, a równocześnie, to trzeba podkreślić, kto jest tym nosicielem, kto przekazuje tego koronawirusa, nie pensjonariusze, tylko często personel albo ci, którzy odwiedzali te osoby chore, swoich bliskich, a więc to jest ta przyczyna. Czy można było zapobiec? Tak, myślę, że to, co się też w Polsce częściowo albo znacznie lepiej niż w Belgii, Francji, w Niemczech, Hiszpanii udało, to utrzymanie wysokich standardów opieki. Bardzo często była taka presja na ministerstwo, wymyślacie, te standardy są zawyżone, koszty opieki w DPS-ach są bardzo wysokie, trzeba poluzować ten rygor zatrudnienia personalnego, osobowego. I oczywiście były zmiany, ale ten wysoki standard w polskich domach pomocy społecznych, publicznych, samorządowych został utrzymany. I myślę, że to trochę nas ochroniło, ale też mogliśmy skorzystać z doświadczeń krajów, w których już było wiadomo, że w tych placówkach tak się dzieje, bo ja przytaczam taki przykład, to są dane z Belgii, które mówią o tym, że 40% wszystkich zgonów z powodu epidemii to są mieszkańcy właśnie instytucjonalnych form opieki, czy domów pomocy społecznej, czy tego typu placówek senioralnych. Myślę, że z tej nauki również tam korzystaliśmy, ale u nas również jest niezła współpraca między samorządami, nadzorem wojewodów, współpraca też tu z rządem, szybka interwencja, jeżeli chodzi o indywidualne środki ochrony. W województwie lubuskim mamy powiat międzyrzecki, w którym nie ma w ogóle w całym powiecie jednego przypadku zachorowania na koronawirus, a w tym powiecie mamy 6 domów pomocy społecznej, co jest niezwykle... Czyli można, pani minister. Można, ale oczywiście mówimy o sytuacji na dzisiejszy dzień. Nie wiemy, jak to się rozwinie, bo jedna osoba chora w takiej placówce to za chwileczkę 40 czy 50 kolejnych osób. Tak niestety się dzieje z ogniskami zakażeń. Oby ich nie zapalać, oby ich nie było. Pani minister, prognozy dotyczące rynku pracy nie są najlepsze. Wicepremier Emilewicz prognozuje nawet, pewnie na podstawie jakichś danych, a nie na podstawie tego, co ma w głowie wyłącznie, że w końcu roku to bezrobocie będzie na poziomie 9-10%. To już przestaje być rynek pracownika. Jakie będą tego konsekwencje także mentalne, także społeczne, a nie tylko gospodarcze? Na początku słyszeliśmy, że bezrobocie w Polsce będzie dwucyfrowe i większe, a więc tu był obszar do spekulacji bardzo duży. Dzisiaj już w planie konwergencji nie jest 9%, o których mówiła pani Emilewicz, tylko mowa chyba o poziomie 7,7%. Eksperci też mówią, że może to być bliższe 7%, dlatego że te potężne pieniądze, które idą na sfinansowanie tych kolejnych tarczy 1, 2, 3 i potem tarczy finansowej są właśnie po to, żebyśmy uniknęli tej zapaści, tego przełomu, który się dokonał w tym, że z dnia na dzień z rynku pracownika wchodzimy w rynek pracodawcy, aczkolwiek pani redaktor, w marcu był kolejny spadek bezrobocia, w kwietniu na pewno będzie wzrost, w marcu też. No tak, ale w marcu to był jeszcze taki, jeszcze nie było tego efektu, prawda, efektu koronawirusa. Oczywiście, że tak, ale mówimy też tu mówimy o faktach. No, rynek, tak jak mówią ekonomiści, eksperci, ten rynek będzie zasadniczo przemeblowany. Pewne branże stracą, pewne branże zyskają. To jeszcze zależy od tego, jak długo to potrwa, jak szybko wróci do normalności. Takie branże jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka, na przykład zdrowie, uroda, rekreacja. To myślę, że tam możemy się spodziewać, że czy te zakłady odnowy, fryzjerzy, te drobne usługi szybko wrócą do normy. I szybko też biegnie czas naszej rozmowy, pani ministra. Ja chciałam jeszcze zapytać o programy społeczne, ponieważ one w tej chwili są także przedmiotem kampanii wyborczej, nawiązuje się do nich w różnych wypowiedziach. Nie przypominam sobie, by ktoś z tych głównych sił politycznych mówił o wygaszaniu tych programów społecznych, mam na myśli 500+, ale nie tylko, ale są też takie pomysły, żeby być może zastanowić się nad wprowadzeniem kryterium dochodowego, nad jakimiś zmianami. Co pani o tym sądzi? Ja rozumiem, że pani redaktor pyta mnie o ocenę pomysłów opozycji, bo takich pomysłów ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie ma, a pan prezydent jednoznacznie powiedział, że kształt tych programów inwestycji społecznych zostanie zachowany. W 500+ nie jest planowane absolutnie wprowadzenie kryterium dochodowego. Przypomnę, że to świadczenie zostało przyznane do maja 2021 roku. Więc wszyscy beneficjenci mają co prawda nie decyzje administracyjne, ale przyznane to świadczenie i tu się nic nie powinno też zmienić, bo dla polskiej gospodarki ważna jest też konsumpcja indywidualna, ona ma znaczący udział we wzroście PKB, więc od naszych nastrojów konsumenckich, od tego dużo zależy i myślę, że tak jak w 2016 miało to udział w gospodarce, tak te nastroje konsumenckie i poziom naszych dochodów będzie miał wpływ na to, co dalej się będzie działo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Elżbieta Rafalska była minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy na drugi salon polityczny. Po 8:00 naszym gościem będzie minister rolnictwa Jan Ardanowski. Trójka jeszcze przed godziną 8:00 z muzycznego kalendarza. I z muzycznego kalendarza, bowiem dziś 66 lat kończy Ray Parker Jr. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Wszystkiego dobrego. Cześć, tu Justyna Święty, Ersedlitz, mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Moim zdaniem pierwszą sobotę maja powinniśmy zakończyć koncertowo. Na ogromnej scenie naszej nieograniczonej wyobraźni Francis Tuan. Let's pretend the opposite is happening. Let's pretend love. W lutym tego roku zadebiutowali albumem Let's Pretend. A teraz specjalnie dla słuchaczy Trójki przygotowali jego wersję koncertową. Z Zabierzemy was w podróż do naszego muzycznego świata, pełnego niecodziennych połączeń instrumentalnych i stylistycznych. Zapraszam, Francis Twan. W sobotę po 21:00. Autopromocja.